בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, חלק שני, המשך של הלכות ברכת ההודעה הלכה ו', הקלטה שנייה, מי אות יוטט. אות יוטט, וזה בחינת חנוכה. כי חנוכה בחינת תודה הודעה, כמו שאומרים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול, שזו בחינת שמחה כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה. כי שמן משחת קודש, בחינת מוחין, שעיקר השגתם על ידי הבטישה וכו', בבחינת קטית למאור, שמשם מקבלין השמן זית זך להעלות נר תמיד שיער בכל העולמות מאלה לתתא ומתתא לאלה, בבחינת נר לרגלי דבריך, ובבחינת ותובל בשמן רגלו. כי אור נר שמאיר על ידי השמן זה בחינת שמחה, כי האור משמח הכל, וכמו שכתוב, מאור עיניים ישמח לב. וכמו שאומרים, והתקין מאורות משמח עולמו וכו'. ועיקר האור של כל האורות שבעולם נמשך מגדולי הצדיקים שהם בחינת משיח, בחינת אור צדיקים ישמח. בחינת אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כי עיקר האור בשלמות יתגלה על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, בבחינת ערכתי נר למשיחי. ואפילו אתה במרירת הגלות כל קיומנו רק על ידי אורו הגדול שמאיר בנו בהלם והסתר על ידי גדולי הצדיקים שהם בחינת משיח. כי עיקר שם משיח הוא על שם השמן שנמשך בשמן המשחה. שמן המשחה בחינת כתר, בחינת נזר אלוקיו על ראשו, שמשם מקבל השגת המוחין שנקראים שמן משחת קודש, על ידי הבטישה, שהוא הקעת המוחין בכתר, שזהו בחינת כשמן הטוב על הראש, בחינת כתר שהוא על הראש יורד על הזקן. זקן, זה קנה חוכמה, בחינת השגת החוכמה והדעת שמקבלים משם על ידי הקעה, בחינת בטישה כנ"ל. שזהו בחינת לסר תיקוני דיקנה שבהם כלולים כל המוחין כידוע. שזהו 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם כלל חוכמות התורה ודרשותיה וחידושיה, שזה עיקר השגת המוחין. וזה זקן אהרון, שהוא הכהן הראש, שאצלו כל הברכות וכו' כנ"ל. שיורד על פי מידותיו כהשמן. שהם חוכמות תמוכין כל שלמותם להורידם עד למטה למטה לכל המידות של האדם, להעיר בכולם להוציאם מאפלה לאורה ולהעלות מהיכלי התמורות שהם בחינת חושך וצלמוות, שמעוצם החושך מהפכין וממירין הכל, וכל מה שמתגברין וממשיכין האור לשם ויוצאין מאפלה לאורה זה בחינת מלכות שעולה מבין הקליפות מהיכלי התמורות. ועיקר האור הוא שמחה כנ"ל. ואז חוזרין ועולין עד שמקבלין הברכות, עד שעולין עד התשעה החלין וכו', וכן חוזר חלילה לטובה. וזהו כתל חרמון וכו', כי שם ציווה השם את הברכה, כי שם כל הברכה שעיקרה ברכת השכל וכו', כנ"ל. ג. כי זה העניין נעשה בכל יום על ידי סדר התפילה והעבודה של כל יום ויום, וכן בכל שבוע ובכל חודש ובכל שנה ושנה ובכל אדם ואדם לפי מדרגתו ולפי העת והזמן, וכפי קדושת הזמנים כגון שבת ויום טוב ויום הכיפורים וכו'. כמובן בתורה הנ"ל שמבואר בהסדר כל העליות של התפילה, עיין שם ותבין. ובכלל ובפרט בכלליות ישראל, ובפרטיות עם כל אחד ואחד. והעיקר על ידי גודל כוח הצדיקים מבחינת משיח, שמאירין בכוחם נקודת השמחה בכל הירודים והשפלים מאוד. שזהו סוד מה שהתפאר זה שהיה בלא ידיים, שיכול לנגן כל היוד מיני נגינה שמבחינת שמחה שמרפואת הבת מלך. ועל כן התפאר בזה זה שהיה לו כוח גדול ונורא בידיו. כי עיקר הברכה בידיים, שהוא ברכת השכל, שעל ידי זה משיגין התשעה היכלין ששם מקור השמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם, ומשם ממשיכין בעוצם כוחם חוכמה ועצות נוראות בלב כל החלושי כוח מאוד מאוד לשמח נפשם גם כן. וכל אחד ואחד כפי מה שמתגבר להתקרב לאלו הצדיקים, ולהטות אוזנו וליבו לדבריהם היטב, ולהאמין בהם עד שמכניס השמחה בליבו, כמו כן יוצא בכל פעם מהיכלי התמורות בכוח הצדיק הנ"ל. כי זה העיקר הגדול, שכל התיקונים שבעולם נעשים רק על ידי גדולי הצדיקים שהם מבחינת משיח. אבל אף על פי כן, הם בעצמם אינם יכולים לעשות חפצם להיטיב עם כל אחד מישראל, כי אם כפי התקרבותו עליהם, כי בהכרח שיהיה איזה התארות הדלתתא כידוע. וכל זהו בחינת חנוכה של מימי הודעה, בחינת שמחה שממשיכין השמחה מקץ האחרון מבחינת שלמות הגאולה שתבוא על ידי משיח צדקנו, שאז עיקר הגדלת השמחה, שזהו בחינת אייטו אשלה ומושכו וכולי כנ"ל. וזהו בחינת נר חנוכה, כי מלכות הרשעה התגרו בישראל ורצו לבטל עבודת בית המקדש, ששם עיקר השמחה וכל התיקונים הנ"ל. ועל כן היה שם 10 קדושות, וההיכל קדושה התשיעית, כי שם מאירין התשעה היכלין, והפרוכת המפסיק ומבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים זה בחינת הפריסה הנ"ל. ועל כן אסור לכנוס משם והלאה, כי אם הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא יום העשירי של 10 ימי תשובה שהם כנגד 10 קדושות הנ"ל. ושם בבית המקדש כל עבודת הקורבנות שהם נעשים בשמחה כנ"ל, ושמן המנורה הוא קטורת שהם משמחים הלב בבחינת שמן וקטורת ישמח לב. והם התגרו בזה ורצו לבטל כל זה חס ושלום, וגם רצו לבטל כל המצוות שהם כל שמחתנו. ועל כן היה נס על ידי שמן דייקה, כי משמן המנורה היו מדליקין והיכל באוהל מועד מחוץ לפרוכת שהוא בחינת הפריסה הנ"ל, כדי להמשיך האור שהוא אור השגת המוחין מבחינת לפני ולפנים על ידי ההכאה והפריסה והמעכב כנ"ל. ועל כן התגרו בשמן זה ביותר וטימאו כל השמנים שהם כל השכליות והמוחין, כי הם בחינת היכלי התמורות והחליפין שממירין ומחליפין הכל, שמתגברין על האדם בעצבות הפרנסה בריבוי תאוותיו. בכל מה שהעצבות מתגבר, נתקלקל המוח שהוא בחינת שמן משחת קודש, וכן חוזר חלילה, עד שכמעט כמעט אבדה תקוותו חס ושלום. אך הנס היה על ידי שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, שכלול מכל התיקונים, שבו נמשכו כל כלי המשכן ובית המקדש וכל הכהנים ומלכות בית דוד ומשיח. כי אצל הכהן הגדול כל הברכות וכולי כנ"ל, ועל כן על ידי מעט שמן משחת קודש הזה חזרו ודלקו כל הנרות, כי נעשה בו נס נפלא ונורא בגשמיות ורוחניות, שלא היה בו להדליק עם יום אחד ודלק 8 ימים. וכן ברוחניות לא היה יכול להאיר כי מעט לפי שעה. אבל הצדיקים בחינת כהן מתגברים בעוצם כוחם, עד שמעט אור השמן של יום אחד מאיר בכל השבעת ימים שהם בחינת 7 מידות, עד שנעשין בחינת 8 ימי חנוכה, בחינת חנוכת בית המקדש שהוא כלל הדעת, כי כל מי שיש בו דעת וכו'. כי על ידי מעט השמן מאירין בחוכמתם בלב איש הישראלי שישמח נפשו וכו' כנ"ל. ועל ידי נקודת השמחה הזאת מעלה אותו לפי בחינתו עד התשעה היכלין הנ"ל, ומשם מאיר עליו השמחה ממקור השמחה שנמשך משם כנ"ל, ואז כשמאירה השמחה יותר, הוא חוזר ועולה יותר ויותר מהיכלי התמורות, ועולה יותר לבחינת תשעה היכלין הנ"ל למקור השמחה, וכן חוזר חלילה לטובה. וזה בחינת נר חנוכה מוסיף והולך, כי עיקר הוא ההתחלה, ובכל יום מוסיף והולך על ידי הארת השמחה שמקבל בכל פעם ממקור השמחה, על ידי שהתגבר תחילה להמשיך על עצמו שמחה בכל מקום שהוא בתוקף גלות נפשו. שזהו בחינת שמדליקין נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, שהוא בחינת מקומות הנמוכים מאוד. ולשם דייקה ממשיכין אור הקדוש והנורא הזה שנמשך בשורשו מאור הצדיקים, שזכו להשגת התשעה היכלין וכולי כנ"ל. ועל ידי זה זוכה לתורה והודעה בשמחה, לומר הלל וכו' בשמחה, ואז נתווסף אור השמחה. ועל כן ביום שני דחנוכה הוא מוסיף והולך ומדליק שני נרות, כי נתווסף אור. וכן ביום שלישי וכו', מוסיף והולך בכל יום כנ"ל. ועל ידי קדושת הדלקת נר חנוכה, על ידי זה ממשיכים דרך זה על כל ימות השנה. שירגיל בכל יום ובכל עת להמשיך על עצמו שמחה על ידי עמקות העצות האמיתיות שגילו הצדיקים שנמשכים ממקור עליון מאוד מבחינת תשעה החלין הנ"ל. עד שיזכה להעלות נפשו ממקום שהוא מחלה תמורות עד שיעלה וכו' כנ"ל. כ"ב. ועל כן תכף אחר ציווי מעשה המשכן בפרשת תרומה נצטווה מיד על הדלקת שמן המנורה קודם לכל עבודת הקורבנות. כמו שכתוב שם מיד, ואתה תצווה וכו' ויקחו אליך שמן זית, זך וכו'. כי כל מעשה המשכן שהוא בחינת הבית המקדש היה לתקן פגם העגל, שהוא עיקר התגברות החלה התמורות בבחינת וימירו את כבודם בתבנית שור וכו'. שזה בחינת כמה ימרו במדבר יעציבו בי שמעון. ועל כן היה התחלת תיקון עבודת המשכן על ידי נרות המנורה שמדליקין באוהל מועד מחוץ לפרוכת, ששם כלליות הרדיפה והמעכב וכו'. כי תכף כשהתחילו לעסוק בעבודת המשכן ונתנו נדבתם עליו, בלב טוב, בשמחה גדולה, נמשך עליהם שמחה. ועל ידי זה התחילו לעלות בעליות הנ"ל עד שגמרו המשכן והדליקו מיד נרות המנורה בשמן משחת קודש, שעל ידי זה ממשיכין אור השמחה ממקור השמחה וכנ"ל. ועל כן נשמח מיד פרשת מצוות הדלקת נרות המנורה אחר מצוות מעשה המשכן כנ"ל. וכן פרשת בעלותך את הנרות נשמח מיד אחר חנוכת המזבח, היינו כנ"ל. ועל כן גם אתה שנחרב הבית המקדש, לא נשאר לנו מכל העבודות של הבית המקדש כי אם בחינת אור שמן המנורה, שהוא בחינת אור נר חנוכה. שזהו בחינת שגם עתה בתוקף גלותנו אנו ממשיכים עלינו אור השמחה מהקץ האחרון, בבחינת אייתו אשלה ומושכו הנ"ל בכוח הצדיקים הגדולים, שעל ידי זה יוצאים מהיכלי התמורות וכו'. עד שנזכה לצאת מהגלות לגמרי ונזכה לשמחה של העתיד, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. כ"ג. וזה וטובל בשמן רגלו. כי צריכין להמשיך אור השמן שיעיר ברגלין, ששם עיקר אחיזתם להוציאם מחלי התמורות בבחינת נר לרגלי דבריך וכנ"ל. ועל ידי זה ברזל ונחושת מנעליך, שמלבישין הרגלין בבחינת מנעלין של נחושת וברזל שלא יוכלו להתקרב אלינו. ועל כן מדבר תכף בשבח ישראל להגדיל שמחתם, כמו שכתוב שם, אין ככל ישורון וכו', עד אשריך ישראל וכו'. וזה וכימיך דובך, שפרש רש"י, שיהיו כל הארצות דובעות ומזיבות לך כסף וזהב. היינו בחינת עוצם הברכה, בחינת ברכת הידיים הנ"ל. וזה אין ככל ישורון, שזהו בחינת עוצם העלמת השגתו כלית מחשבה תפיסה בכלל, שזהו בחינת אין ככל ישורון, שאין שום דבר ולא שום שם וכינוי לכנותו ולדמותו בו, בבחינת ואל מי תדמוני ואשווה. כי כל השמות הם רק לאחר הצמצום שנמשכים על ידי הרדיפה והמעכב, שאז משיגין לתשעה החלין בבחינת מטה ולא מטה, וגם הם לא ידעין ולא מדבקין וכו'. אך אחר כך ממשיכים משם שמותיו הקדושים ותארה וכו'. וזהו, אין ככל ישורון, שאף על פי שאין ככל, ואי אפשר לתופסו בשום מחשבה, אף על פי כן רוכב שמיים בעזריך. כי השם יתברך נקרא רוכב שמיים, על שם שהוא למעלה מהשמיים שהם בחינת רקיע המבדיל בין מים למים, בין מימי הדעת העליון, שאין לנו שום תפיסה בו, למים התחתונים וכו'. והשם יתברך נתן בנו כוח להמשיך השגת הדעת דייקה על ידי זה, על ידי הכאה והרדיפה במעכב שהוא בחינת פריסה, בחינת רקיע המבדיל בינו ובינינו. והוא ברחמיו, שהוא רוכב שמיים, כי הוא למעלה מהפריסה שהוא בחינת רקיע העליון, למעלה מראשי החיות, שמשם כל בחינת רקיע ושמיים ושמי השמיים, שכולם הם בחינת פריסה הנ"ל, שהוא בין כל דרגה ודרגה ובין כל עולם ועולם עד לאלה ולאלה וכו'. והוא יתברך למעלה מכולם, בבחינת רוכב שמיים, הוא בעזרנו להאיר לנו משם אורו האינסוף, בבחינת מטה ולמטה, על ידי הקעת הרדיפה והמעכב שהוא בחינת שמיים כנ"ל. וזה ובגאוותו שחקים, ששם שוחקים מן לצדיקים. מן בחינת הדעת כמובן. ובשמיים העליונים בחינת שחקים, כי שם שוחקים מן בחינת מזון הצדיקים שהוא הדעת העליון, שיש בו כל הטעמים שנמשך על ידי הרקיעים, שהם בחינת פריסות המבדילים וכו'. כי בכל עולם ובכל דרגה יש בחינת רקיעים המבדילים, שכל השגת הדעת על ידם דייקה. וזהו מעונה אלוקי קדם, כי מזה נעשין התשעה היכלין שהם בחינת מעון ודירה לאלוקי קדם. כי על ידם משיגין אורו האינסוף בבחינת מטה ולם מטה, שזהו בחינת דירתו ידבח, בחינת מעון אתה היית לנו וכו'. וזהו ומתחת זרועות עולם, שנופלין הזרועות וההתגברות של הסתרא אחרא על ידי התגברות הידיים והזרועות דקדושה, ששם כל הברכות כנ"ל. ועל ידי זה ויגרש מפניך אויב, כי יפלו באין תקומה בבחינת וימדדם בחבל אשכב אותם ארצה וכו' כנ"ל. וזה אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם. סיום זה סיום מוכלל כל הברכות שברכה משה, שסיים באשרי כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי העיקר לזכות לכל זהו על ידי אשריך ישראל, שזהו בחינת אשרנו מה טוב חלקנו שאומרים בכל יום, שצריך להמשיך על עצמו שמחה גדולה על ידי זה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר כל התיקונים הנ"ל. כי עיקר התיקון על ידי שמחת המצווה, שזהו בחינת אשריך ישראל וכו'. ובזה פתח דוד תהילים אשרי האיש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שמשה סיים באשרי ודוד התחיל מזה. כי דוד משיח שמחת ישראל, שכל עסקו בחינת תודה והלל, שזהו בחינת תהילים, שכלול מכל עשרה מיני נגינה, שזה כל חיותנו. כל זה נמשך על ידי בחינת אשרי, בחינת אשריך ישראל, בחינת אשרנו, שצריכים לשמח עצמו בזה בכל יום ובכל עת ובכל שעה, אשרי הזוכה לזה, אמן, כן יהי רצון. כ"ד. וזהו ויפגע במקום, בחינת פגיעת והקעת הרדיפה במעכב שהוא בחינת כתר, שנקרא מקום כמו שמבואר בתורה הנ"ל על פסוק ברוך כבוד השם ממקומו, כי משם עיקר שורש כל המקומות שבעולם, שנמשכו ונתאבו על ידי כמה צמצומים שנבראו על ידי זה. וזה בחינת מה שמבואר בליקוט את עניין הסימן פי גימל, שתכלית הידיעה דלא נדע, זה בחינת מקומו של עולם וכו', אין שם. וילן שם כיבה השמש, ביאת השמש זה בחינת הסתלקות ומניעות האור, שבאה על ידי בחינת המעכב. כי שמש בחינת אור השכל שרודף להשיג האור, אך המעכב מונע אותו וכו' כנ"ל. ועל כן וילן שם, כי עיקר השינה הוא בחינה זאת, כי ביום על ידי עבודת התפילה ותורה ומצוות בשמחה, נמשכין המוחין על ידי בחינה זאת של הקעת הרדיפה והמעכב וכו' כנ"ל. אבל מחמת ההגיעה של הקעת הרדיפה והמעכב הם מוכרחים להסתלק אחר התפילה, רק שנשאר רשימו וכו'. אבל אחר כך לעת ערב מסתלקין לגמרי כמבואר בכוונות האריזל. וזה בחינת ויעלן שם כיבה השמש, שראה יעקב שאי אפשר עתה להשיג המוחין בשלמות, כי עדיין לא נשלם הבירור מחלי התמורות, שאי אפשר להשיג בחינת המוחין כי אם על ידי זה כנ"ל. ועל כן ויעלן שם כנ"ל. גם ויעלן שם מרמז על הגלויות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי משם כל הגלויות שבאין על ידי קלקולי הדורות, שאין המבררין כראוי מהיכלי התמורות, והרבה מקלקלין רחמנא ליצלן, עד שמחמת זה גם גדולי הצדיקים אבות העולם אינם יכולים להשיג כרצונם כמובן. ועל כן הוכרח ללון שם בחינת שינה וביטול עד שיברר כראוי ויבוא למבוקשיו. וזה בחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרין לו המתן, שנאמר על כל אחד מישראל הרוצה להתאר כמו שמבואר בסימן ו', וכן נאמר על הצדיק העוסק לתאר את ישראל וכו'. ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, שלקח וברר מאבני המקום בחינת ברור אותיות וניצוצות שהם בחינת אבני קודש שנפלו להיכלי התמורות שהם אבני נגף, ובחינת תשתפכנה אבני קודש וכו'. והצדיק מברר האבנים טובות שהם אבני קודש שהם אותיות התורה מהיכלי התמורות, וישם מראשותיו שמקשרם לתוך הראש והשכל. וישקע במקום ההוא שישן מתוך דברי תורה, וזה מרמז על כל אדם שכשרואה שמונעין אותו כמו שמונעין, צריך לקשר במחשבתו דברי תורה ולהוציא מחשבתו מרעיונים רעים, ולקשר במחשבתו דיבורי תורה עד שישן מתוך דיבורי תורה, שזהו עיקר בחינת הבירור מחלי התמורות, כי זה בחינת תשובת המשקל שהוא עיקר תיקון פגם הברית, שהוא פגם המחשבה, שכל תיקונו על ידי זה דייקה, כמו שמובא על מאמר רבותינו ז"ל בהיינו דעל. וזהו, וישכב במקום ההוא, במקום ההוא דייקה, שהוא המקום שפגע בו, שהוא בחינת המעכב וכולי כנ"ל. כי דייקה לשם קישר מחשבתו בקשר אמיץ עד שישן. כי כך צריך כל אחד לפי בחינתו. כי אף על פי שרואה שמעכבין את מחשבתו כמו שמעכבין, הוא צריך לעשות את שלו לברוח מהמחשבות רעות, ולקשר מחשבתו לבחינת מקומו של עולם, שהוא בחינת מקום ההוא שפגע בו יעקב. ואף על פי שאינו יכול עדיין להשיג ולהבין משם כלל, אף על פי כן תהיה מחשבתו קשורה שם על ידי אבני המקום, שהם בחינת אותיות התורה, עד שישן מתוך דברי תורה שזהו בחינת וישכב במקום ההוא כנ"ל. ויחלום מן הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה וכו', שראה שזה כלל עבודת האדם בזה העולם, שצריך לירד אל הארץ הגשמי הזה, ששם אחיזת היכלי התמורות ולברר משם, ולעלות בכל העליות הנ"ל על ידי זה הסולם שראשו המגיע השמיימה, שהם בחינת הפריסה העליונה וכו' כנ"ל, בחינת כתר, שדרך שם כל השגת התשעה היכלים כנ"ל. וזה מרמז סולם, כי סולם בגימטרי הכל, כמובן, שזה בחינת הכל, כל יעקב, שעל ידי זה כל התגברותו של איש הישראלי נגד כל הסתרא אחא והיכלי התמורות שכולם כלולים בבחינת עשיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו, שאין לו שום כוח. וזהו הכל כל יעקב שני קולות, כי עיקר השלמות הוא בחינת שמחה, שעל ידי זה כל השגת תורה אין סוף וכולי כנ"ל, ועיקר השמחה הוא בחינת קולות, בחינת חמש קולות הנ"ל, שהם כל ששון וכל שמחה וכו', בחינת חדוות השם היא מעוזכם, שהוא בחינת הן ייתן בקולו כל עוז, כמו שמובא במקום אחר. אבל מחמת התגברות הגלות, שעיקרו גלות הנפש, שהעיקר על ידי התגברות העצבות הנ"ל, שמשם כל הצרות תחמנה לצלן, על כן צריכים לצעוק בכל יום הרבה. ועיקר כל הצעקה הוא לזכות לצאת מהעצבות מיגון לשמחה כנ"ל, שזהו ויצעקו וכו', וישמחו כי ישתוקו וכו', שנאמר במזמור הודו הנ"ל, כי צריכים לצעוק הרבה כדי לזכות לשמחה שהוא העיקר כנ"ל. וזה בחינת הקול קול יעקב שני קולות, בחינת קול של שמחה וקול צעקה והנחה, כדי לזכות לשמחה. ועל כן כל אחד חסר ואחד מלא, כמובן. כי כל צעקה הוא חסר, כי אין זה שלמות. כי עיקר השלמות הוא כל שמחה. רק שצריכים לצעוק כל צעקה על צרותיו שהן בחינת חסרונות, שעיקרם מחסרון השמחה. ועל כן הכל כל יעקב, אחד חסר ואחד מלא וכנ"ל. וכל זה מרומז בבחינת הסולם שראה יעקב שהוא בגימטרי הכל. היינו בחינת קולות שעיקרם כל שמחה, שעל ידי זה עיקר העלייה מארץ לשמיים, בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה וכנ"ל. והנה מלאכי אלוקים, שהם הצדיקים מבחינת ברכו השם כל מלאכה וכו', כמו שמבואר בזוהר הקדוש, עולים ויורדים בו, כי צריכים כמה וכמה פעמים לעלות ולירד, שזהו בחינת איל ונפיק, רצו ושוב. כי המלאכה לא ליום אחד ולא לשנה אחת, וכמבואר לאל, שצריכים כמה פעמים לעלות ולירד וכו' כל אחד לפי בחינתו, עד שיזכה לבחינת השגת התשעה החלין הנ"ל. ועל כן צריכים בכל יום ויום התבודדות ושיחה וצעקות הרבה וכו'. והעיקר להתגבר בכל יום ובכל עת בשמחה וכו', כמו שמבואר הרבה בדברנו בזה. וכמבואר במקומו בסימן כ"ה בליקוט את עניינה, ובמקום אחר מעלת ההתבודדות. וסיים, ושאר כל היום יהיה בשמחה, היינו כנ"ל. והנה השם ניצב עליו וכו', כי רק על ידי זה משיג אלוקותו, שהוא בחינת תורה אין סוף, שמשיג על ידי בחינת תשעה החלין, שזוכה על ידי השמחה וכו' כנ"ל. ויאמר אני השם אלוקי אברהם וכו', לארץ אשר אתה שוכב עליה שהיא ארץ ישראל, לך אתננה ולזרעך. כי עיקר כל זה זוכין רק בארץ ישראל, ששם עיקר המקום שהוא הבית המקדש, שכלול מכל העשר קדושות שהם בחינת התשעה החלין, שהם כלל המוחין עם הכתר שהוא בחינת קדושה העשירית, בחינת יום הכיפורים, בחינת קודש קודשים וכו' כנ"ל. והיה זרעך כעפר הארץ, עפר הארץ הוא בחינת כלל המקום הגשמי בתכלית הגשמיות. ושורשו הוא מקום העליון שהוא בחינת המעכב, שהוא בחינת מקומו של עולם, שמשם שורש מקום הגשמי הזה, ששם כל הניסיון והבחירה. ומחמת הקלקולים נאחזו בבחינת היכלי התמורות, בחינת המקום הגשמי, ששם כל אחיזתם כידוע וכנ"ל. ושם כל אחיזת העצבות, בחינת ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה. וכל האבות עסקו בתיקון זה כידוע, אבל אברהם ויצחק לא הייתה מיתתם שלמה, כי יצא מהם עשיו וישמעאל, שמהם כל הגלויות בחינת עצבות, ועל כן לא נתבררה ונזדקחה האדמה עדיין. אבל יעקב היה מיתתו שלמה, ועל כן נתברך והיה זרעך כעפר הארץ דייקה. ופרצת הים אבקד מצפון ונגבה שהוא נחלה בלי מצרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הוא זכה לתקן חטא אדם הראשון ביותר, עד שסוף כל סוף יגמור את שלו. כי בית האחרון יהיה בבחינת יעקב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הוא מעלה אפר הארץ שהוא תכלית המקום הגשמי עד שורש המקום שהוא בחינת מקומו של עולם כנ"ל. ועל כן נתבשר, והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וכו'. שבכל המקומות שירדו ישראל יברר ויעלה אותם משם, בבחינת אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבץ לך וכו'. כי כל זה מרמז על הגואל צדק שיצא ממנו, שהוא מאיר בכל דור ודור, בכל זרע ישראל, לסמכם ולחזקם בכוחו הגדול ובעצותיו העמוקות, עד שיעלה אותם מכל המקומות הרעים שבעולם שנדחו לשם, ששם יתגברו תחלי התמורות מאוד. ומכולם יקבצם ויעלה אותם ויתקנם בבחינת ופרצת ימה וקדמה וכו'. שזהו בחינת יאמרו גאולי השם וכו' מארצות קיבצם ממזרח וממערב וכו' וכנ"ל. וזהו, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. בחינת הברכות הנ"ל שמקבלין על ידי שמבררין מהיכלי התמורות על ידי השמחה שהוא בחינת כל בחינת סולם הנ"ל כנ"ל. והנה אנוכי עמך, בחינת עליית המלכות, שהיא שכינת אלוקותו שהיה בבחינת גלות בהיכלי התמורות, ועל ידי עבודתו כנ"ל בררה משם. ובשרו השם יתברך, והנה אנוכי עמך, שהוא יתברך עמו תמיד, בכל מקום שהוא, שעל ידי זה עיקר הכוח לברר ולהעלות מלכותו יתברך, על ידי שיודעין שבכל מקומות ממשלתו, והשם יתברך עמו תמיד אפילו במקומות החיצוניים חס ושלום. שזה בחינת גם כי אלך בגצל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. ושמרתיך בכל אשר תלך בחינת שמירת הרגלין שהם כלי הליכה וכנ"ל. והשיבותיך אל הארץ הזאת, שמכל הירידות והעליות תשוב אל הארץ הזאת שהוא ארץ ישראל, ששם בית המקדש, ששם עיקר השגת התשעה החלין הנ"ל כנ"ל. כי לא יעזובך וכו', ודרשו רבותינו ז"ל שהבטיחו על הפרנסה, בחינת לא ראיתי צדיק נעזר וכו'. היינו שהבטיחו שיקבל ברכת הידיים הנ"ל, שהוא בחינת ברכת הפרנסה שקיבל יעקב מיצחק אביו, כמו שכתוב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים וכו'. כי אף על פי שמבואר שם שעיקר הוא ברכת השכל, אבל הצדיקים הגדולים הכל אחד, כי על ידי ברכת הפרנסה מקבלים ברכת השכל, כי אכילתם ופרנסתם היא בקדושה גדולה, עד שאכילתם ופרנסתם בעצמו בבחינת ברכת השכל, כי מקבלים המוח והשכל על ידי אכילתם, כמו שמבואר במקום אחר. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. ואנוכי לא ידעתי זה בחינת תכלית הידיעה דלא נדע, שהוא בחינת המקום, בחינת כתר, בחינת המסדר והמיישב, שהוא בחינת המעכב כנ"ל. ועל ידי זה די כעיקר השגת אלוקותו, על ידי הכאת הרדיפה והמעכב כנ"ל. וזהו שאמר יעקב, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. שדייקה על ידי ואנוכי לא ידעתי, בחינת המעכב הנ"ל, על ידי זה דייקה השגתי עתה אלוקותו, כי יש השם במקום הזה. כי דייקה על ידי המעכב, בחינת מניעת הידיעה עד שהתיישב, על ידי זה משיגין אור האינסוף וכו' כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שמשים את עצמו כאינו יודע. כי דייקה על ידי היעדר הידיעה שהוא בחינת המעכב הנ"ל, על ידי זה זוכה דייקה להשגת התורה שהוא השגת המוחין. כי אצל כל ידיעה והשגה יש בחינת תכלית הידיעה דלא נדע, ואין מזה במקום אחר. ואחר כך זוכין על ידי זה דייקה שביטל עצמו וידע שאינו יודע כלל, על ידי זה דייקה זוכה אחר כך להשיג מה שמשיג מהיעדר הידיעה אל הידיעה, שזהו בחינת והחוכמה מאין תימצא, מאין דייקה. והכל על ידי שמחת המצווה וכנ"ל. והירא ויאמר מה נורא המקום הזה, כי שם בבחינת פגיעת הרדיפה והמעכב, שהוא בחינת ויפגע במקום כנ"ל, שם עיקר היראה, בחינת ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים, שכשהמוח רודף לראות ולהשיג נופל עליו יראה מבחינת המעכב והמסדר הנ"ל. וזה בחינת יראת השם ראשית דעת, בחינת ראשית חוכמה יראת השם. זה בחינת כתר, בחינת המעכב, שהוא ראשית הדעת והחוכמה. כי הוא למעלה מהמוחין שמעכב המוחין, שזה בחינת יראה, בחינת כי ירא מהביט וכו'. ועל ידי זה עיקר השגת החוכמה, בחינת ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב וכו'. כי דייקה על ידי היראה, בחינת ירא מהביט הנ"ל, על ידי זה משיגין שכל טוב וכו' כנ"ל. וזהו, אין זה כי אם בית אלוקים, שהוא הבית המקדש, שראה והבין שאי אפשר להשלים תיקון השגות אלו בשלמות כי אם כשיבנה בית אלוקים, שהוא הבית המקדש האחרון, שיבנה בזכותו כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי שם כל השגת התשעה יחלין כנ"ל. ועל כן אמר בלשון אין זה שמרמז על כל החורבנות כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, אף על פי שהוא משיג עתה מה שמשיג ורואה מה שרואה, אבל עדיין אין זה תכלית ההשגה, כי אם בית אלוקים, שהוא הבית האחרון, שאז דייקה יתקן הכל ויתבררו היכלי התמורות, ונזכה כולנו לשמחה עצומה, בחינת כי בשמחה תצאו. ואז דייקה יתקן כל הנעל בשלמות. וישכם יעקב בבוקר, כאור היום, שאז נעשים כל העליות הנעל, על ידי תיקון התפילה כנעל. ויקח את האבן וכו', ויצוק שמן על ראשה, זה בחינת שמן משחת קודש, שהם בחינת המוחין כידוע, שמשם נמשך שמן המנורה, שהוא בחינת שמן של נר חנוכה. כי כל האורות והשגות שהם בחינת נר השם נשמת אדם, נמשכים רק על ידי הרדיפה והמעכב הנ"ל. והמעכב הוא בבחינת אבן, שנראה שמעכב כאבן ומונע האור. אבל באמת על ידו עיקר האור כנ"ל, שזהו בחינת ישת חושך סתרו, שהוא בחינת כתר כידוע, בחינת המעכב הנ"ל. ודרשו רבותינו ז"ל, ושמא תאמר לפנים אין אור, תלמוד לומר מנוגה נגדו עבב עברו ברד וגחלי אש וכו'. ועל כן גם בגשמיות כל התאבות אור האש הוא על ידי הכאה דייקה, על ידי שנתן השם יתברך בינה לאדם הראשון במוצאי שבת לקח שני אבנים וכו'. וזה בחינת העד אל הסליק בנורה מבצ'ינלה וכו', שכל זה נמשך בשורשו מבחינת הקאת הרדיפה במעכב, שמשם נתהווין תשעה יחלין וכו', דלאו אינו נאורין, כי הם גבוהים מכל האורות, ומשם די כהמשכת כל האורות שבעולם. ועל כן עיקר הדלקת הנרות הוא בעת הקטורת, בחינת שמן וקטורת ישמח לב וכנ"ל. וזה אם יהיה אלוקים עמדי בחינת מלכות, בחינת אלוקים מלכים מקדם, שזה בחינת עליית המלכות הנ"ל. ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, בחינת שמירת ותיקון נצח ועוד יסוד שהם כלי הליכה וכנ"ל. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, בחינת ברכת הידיים, שהוא ברכת השכל, שמתלבש בפרנסה וכו' כנ"ל. ועל כן באמת לחם מרמז לחמה דאורייתא, ובגד ללבוש, בחינת חלוקה דרבנן לבושין דנשמתא, כי הכל אחד אצל הצדיקים כנ"ל. ושבתי בשלום אל בית אבי, אב בחוכמה, ושבתי דייקה, שמכל מקום שיהיה שם ישוב בשלום אל השכל והחוכמה, שהוא בחינת בית אבי כנ"ל. היינו, שיוכרח לירד למטה לבחינת החלה תמורות, יברר משם וכו', עד שיעלה וישוב אל השכל בשלום. והן כשירדוף השכל בבחינת רדיפה הנ"ל, לא יהרוס חס ושלום, רק ישוב על ידי תיקון המסדר והמיישב בשלום אל השכל, עד שישיג אור האינסוף בבחינת מטה ולמטה וכו' כנ"ל. וזה והיה השם לי לאלוקים, כי אלו ההשגות הם עיקר המשכת אלוקותו עליו. והאבן הזאת וכו' יהיה בית אלוקים שכלול מכל התשעה החלין עם הפריסה הנ"ל, ששם השראת אלוקותו ידבח, שהם בכלליות בחינת עשר הקדושות, שהם שורש עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם בחינת עשרת הדיברות. וזה וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך, סוד מעשר ומעשר מן המעשר, שהכל בשביל ברכת השכל, שמכל ההשפעות שמקבלים ישראל צריכים ליתן מעשר ומעשר מן המעשר לכהנים והלוויים. כי הכהנים אצלם כל הברכות כנ"ל על ידי עבודתם בבית המקדש בשמחה, שמעוררים הלוויים העוסקים בשיר בכל כלי שיר, שהוא בחינת עשרה מיני נגינה להמשיך השמחה, שעל ידי זה עיקר כל התיקונים הנ"ל. ועל כן צריכים ליתן להם מעשרות הנ"ל כדי שנמשך הברכה על ידם לכל ישראל, שעיקר הברכה הוא ברכת השכל שכלול מעשר כנ"ל. וזה בחינת וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. וזה שהיית במדרש הנעלם, עולים ויורדים בו, כדאי תמר נגילה ולשמחה בו. היינו כנ"ל, כי העלייה והירידה היא כפי השמחה בו יתברך, שעל ידי זה עיקר כל התיקונים הנ"ל כנ"ל. חפה. וזה בחינת מלחמת יעקב עם שרו של עשיו, בחינת ויאבק איש אמו וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל שהוא שרו של עשיו, כי זה ידוע שכל מלחמתם הייתה בעניין הגלויות, שהאיש הנ"ל רצה להתגבר להאריך הגלויות, ורצונו היה להגביר כל כך עד שחס ושלום לא יוכלו לצאת משם, כי מחמת שרואין שקץ הגאולה סתום ונעלם מאוד מאוד, על כן הם אומרים שהתגברו חס ושלום, עד שחס ושלום אופס תקווה. ועיקר התגברותם הוא גלות הנפש, מה שמתגברים בכל פעם על כל נפש ונפש של ישראל כמו שמתגברים, שמזה עיקר עריכת הגלות הכללי כידוע. חובה מבואר שעיקר התגברות הקליפות הוא על ידי העצבות כנ"ל, ולא היה אפשר להתגבר עליהם מחמת העניין שכתבנו לאל, שהיה באטליה. כל מה שמתגברין בעצבות מתגברין התאוות משגל וממון וכעס וכו'. וכן להפך, כל מה שהתאוות מתגברין העצבות מתגבר. וכפי התגברותם אי אפשר לעלות ולעסוק בתפילה ותיקוניה כראוי, לעלות למקום שצריך לעלות, ששם מקור השמחה וכו'. על כן כמעט עבדנו בעוניינו לולא השם עזרת לנו, ששולח לנו בכל דור צדיקי אמת שהם עוסקים בתיקוננו ולוחמים עבורנו. זה בחינת מלחמת יעקב הנ"ל, שממנו עיקר התחלת קדושת ישראל. והוא עיקר שמחת ישראל, בחינת יגל יעקב ישמח ישראל. כי יעקב בחינת אמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב וכו'. ואמת הוא אור הפנים שהוא בחינת חיים, בחינת שמחה, כמו שמבואר בתורה צבאית הצדק. כי עיקר השמחה שהוא החיות, הוא על ידי נקודת האמת שבלב איש הישראלי, שנפשו יודעת מאוד קדושת אמונת ישראל, שזה כל שמחתנו, בחינת אנוכי אשמח בהשם, בחינת כי בו ישמח ליבנו. וכמו שכתוב, ואבוה וכו' אל כל שמחת גילי וכו', בחינת ישמח ישראל בעושיו. וכל אדם כפי משהו, אם יזכור את עצמו, שאף על פי כן הוא מזרע ישראל, והבדילנו מן הטועים בכמה בחינות, יכול לשמח את עצמו בכל מקום שהוא על ידי זה. ועל כן עיקר השמחה הוא בבחינת קדושת יעקב, שהוא בחינת אמת, שנשרש בנו בכל אחד מישראל. אבל הבעל דבר ועשית רעך מתגרה באיש הישראלי מאוד על זה ויותר. ובתחילה מסיתו ומחתיאו חס ושלום, ומונע אותו מעבודת השם מטבח, ומטרידו בטרדת הממון והפרנסה. ואחר כך הוא מוסיף להתגבר עליו במראה שחורה ועצבות מאוד. ובפרט כשמתעורר באיזו התעוררות לעשות איזה דבר שבקדושה בכוונה ולשוב אל השם מטבח, שאז הוא מתגבר עליו בעצבות יותר, שזה מזיק מאוד כמובן בספרים הרבה מזה, ובפרט בספרי אדמו"ר ז"ל. וכמו שמבואר בליקוט את עניין הסימן נמחת, שתכף כשאדם רוצה להתקרב להשם מטבח, הוא עבירה גדולה כשיש לו עצבות. וכן דיבר עמנו הרבה בזה, וכמובן מזה בספריו הקדושים, וכמובן בתורה הזאת אמצעותה, שעיקר גלות ישראל, גלות השכינה, הוא העצבות. וזה היה כל מלחמתו של יעקב עם האיש שנאבק עמו, שרצה להגביר הגלות ולהעריכו מאוד, שעיקר הגלות הוא העצבות כנ"ל. וירא כי לא יכול לו, כי כנגד יעקב בעצמו אין לו שום כוח, כי היה קדוש וטהור מאוד בקדושת הברית, ולא היה לו שום פגם בזה, שמשם כל העצבות כידוע. ועל כן באמת זכה שהוא עצם השמחה, עצם האמת כנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים התגבר ויגע בכף ירחו. ואיתה, שנגע בבניו ובדורות האחרונים שהם בבחינת רגלין, בחינת עקבות משיחה, שבהם נגע, כי עיקר התגברותם הוא בבחינת רגלין, ששם אחיזת הקליפות, שהם העצבות, בחינת סיטרה דמוטה, בחינת רגלי היורדות וכו'. ועל ידי זה ותקע כף ירך יעקב, שמזה נמשך, על כן לא יוכלו בני ישראל את גדעון השם. ואיתה, שזה בחינת תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש, שבא על ידי התגברות הבכייה והעצבות בחינם, בבחינת ויבכו העם בלילה ההוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. כי אתה צריכים לבכות בתשעה באב ובחצות לילה לחורבן בית המקדש כדי להמתיק הדין בשורשו, לתקן הבכייה והעצבות הנ"ל. ובשביל אלו הנפשות שהם יצאי רוחו של יעקב, לחם עמו יעקב הרבה. וזה ויאמר שלחני כי עלה שחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. היינו, שהאיש הנ"ל סבר, מאחר שנגע בכף ירך יעקב, בבחינת רגלין, להגביר שם העצבות חס ושלום, יניחו יעקב לצאת ממנו ולפוטרו. אבל יעקב בעצם כוחו אמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. זה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון בהנחה. ומובא לאל מזה, שהיגון והנחה רוצים לברוח ולנוס כשמתגברים בשמחה, אבל צריכים לחטוף את היגון והנחה ולהכניסו בעל כורחו לתוך השמחה. וזה בחינה הנ"ל, שהשר של עשיו שמשם כל הגלויות, כי ממנו כל העצבות והיגון והנחה, רצה ללך מיעקב כשעלה השחר, כי ראה שאז כל אחד מישראל מתגבר לחטוף הציצית והתפילין בזריזות בשמחה, ואומרים פסוקי דזימרה ושירות ותשפחות הרבה בשמחה, שבזה מעלין בכוח הצדיקים את ניצוצות הקדושים מהיכלי התמורות עד שעולים בכל העליות הנ"ל. על כן אמר ליעקב, שלחני כי עלה שחר, שהגיע זמני לומר שירה, כי כל המלאכים למעלה אומרים שירה בשמחה, כי זה כל חיותם וקיומם, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, שנקרא מדור המלאכים שחקים על שם השחוק והשמחה. אבל כל כתרוגם של כמה מלאכים הוא על האדם שבעולם הזה שאומרים מה אנוש וכו', כי אין ראוי לו לומר שירה בשמחה מחמת שמשוקע בזה העולם שמלא תאוות שהם עצבות וכו' והם מתגרים בו. אבל אינם יודעים שאדרבה, זה עיקר השיר והשבח והשמחה של השם יתברך, כשעולה השמחה מזה העולם העשייה שמלא עצבות יגון והנחה. כשמתגברים בכוח הצדיקים ומהפכים יגון והנחה דייקה לששון ושמחה כנ"ל. ועל כן אמר לו יעקב, לא אשלחך וכו', כי אתה רוצה לעלות למעלה ולומר שם שירה, שהוא בחינת שמחה, ובכאן בזה העולם אתה רוצה להפיל את פני האדם בעצבות, ובראותך שעלה השחר ומתגברים בשמחת המצוות אתה רוצה ללך מהם, לא כן הדבר. כי אני תופסך בעל כורחך, ואיני מניחך כי אם ברכתני, שהוא בחינת שמחה. כי כל הברכות הן בחינת ברכת השם, היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. כי אני רוצה לתפוס אותך בעל כורחך, להפוך אותך לשמחה, בחינת ברכה, שאתה בעצמך תשמחנו, שזה בחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה כנ"ל. שזהו בחינת ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. שזהו בחינת מה שמבואר שם, על אייתו אשלה ומושכו, שאתם בעצמכם על כורחכם וכו', בבחינת והביאו את בני ישראל מנחה להשם וכו', היינו שהעקום בעצמם יתהפכו לשמח את ישראל. ובכוח השמחה הזאת ממשיכים גם עתה, עד שחוטפין את היגון והנחה שיתהפך לשמחה שהוא בחינת ברכה, שזהו בחינת לא אשלחך כי אם ברכתני וכו'. וזה שמובא שאמר לו שעתה אי אפשר לומר שירה עד שישראל יאמרו שירה תחילה, כמו שכתוב ברון יחד כוכבי בוקר, והדר ויריעו כל בני אלוקים. היינו שאמר לו שעתה מתחיל קדושתי שהיא קדושת ישראל שיצאו ממני, שמעתה אין לכם רשות לומר שירה עד שבני יאמרו תחילה, ועל כן אני תופסך עד שתברכני ותתהפך מיגון והנחה לששון ושמחה, לשמח את בני עד שיזכו לברר מהיכלי התמורות. כי זה עיקר הבירור בשלמות, כשממירין ומחליפין מרע לטוב, שמהפכין מיגון והנחה לששון ושמחה, שעל ידי זה זוכין ללך ולהודיע אלוקותו ידבח בכל העולמות, שזהו בחינת תיקון נצח, הוד, יסוד, כלי ההליכה, שזהו בחינת השירות והתשבחות שומרים ישראל עד שעולין עד הכתר, שהוא המסדר, ששם עליית יעקב כמובן, שקדושת יעקב עולה עד הכתר, ואז דייקה כשישראל יאמרו שירה בשמחה, אז דייקה תוכל לעלות ולומר שירה גם כן. כי אתה, שכבר התחיל ממני קדושת ישראל, אתה אי אפשר לכם לומר שירה עד שיאמרו בני תחילה. וזה דייקה על ידי שמהפכין היגון והנחה לשמחה, שזה בחינת לא אשלחך כי אם ברכתני, שאתה בעצמך דייקה תתהפך לברכני ולשמח את בני כנ"ל. ויאמר לא יעקב, יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. שהודה לו על כל זה ואמר לו, לא יעקב, יאמר עוד שמך, שהוא בחינת שיש לך עוד מלחמה עם בחינת הרגלין, ובחינת וידו אוחזת בעקה ושא וכו'. כי אם ישראל יהיה שמך, שמורה שכבר ניצחת המלחמה, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זה בחינת מה שמבואר למעלה, שעל ידי שמחת המצווה עולין עד הכתר שהוא המסדר. ואז המויכין מקין בהפריסה ומשיגין התשעה החלין וכו'. אבל אי אפשר לפעול כל זה, כי אם על ידי בחינת מי ימר, שהוא על ידי שיורדין להיכלי התמורות ומעלין הקדושה משם כנ"ל. וזהו בחינת כי שרית עם אלוקים, שהוא בחינת צמצום העליון, בחינת המעכב הנ"ל, שהוא בחינת כתר, שנקרא גם כן אלוקים, כמובן בכתבי האריז"ל. היינו, כי כשהרדיפה מכה במעכב המסדר, והמעכב מונע וכו', ואף על פי כן הוא מתגבר וממשיך משם השגת התשעה היכלים, זהו כמו מלחמה, מבחינת כיסרית הם אלוקים עם המסדר והמיישב. וזה הביאים אנשים שהם עשיו ולבן, שהם מבחינת החלי התמורות, ותוכל שניצחת כולם. כי אי אפשר להסתרר עם אלוקים עם מבחינת המעכב, ולקבל ולהשיג משמה שישיג, כי אם על ידי שיסתרר עם אנשים שהם מבחינת החלי התמורות, על ידי שיתגבר לברר ולהעלות הקדושה משם כנ"ל. וזהו שברכו המלאך שיהיה שמו ישראל, כי שרית הם אלוקים, מבחינת המעכב וכו'. וזה על ידי ששרית הם אנשים, מבחינת החלי התמורות, ותוכל לכולם. ועל כן שמך ישראל וכנ"ל. וזהו שמובא ששם ישראל הוא בחינת שיר קל, היינו בחינת שיר ושמחה. כי עיקר ההתגברות בבחינת כי שרית הוא על ידי השמחה וכנ"ל. חפזיין. וזהו, ויזרח לו השמש לרפותו מצליעתו. ואמרו רבותינו ז"ל, שיאיר לו אור השמש שיאיר לעתיד, כמו שכתוב, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא וכו'. שהוא בבחינת אור הגנוז לעתיד, כמובן בזוהר הקדוש. היינו, בחינת אור הנעל שמשיגין על ידי שמחת המצווה, שהוא בחינת קדושת יעקב כנ"ל. שעל ידי זה עולה עד הכתר שהוא המסדר ומשיג האור בבחינת מטה ולם מטה. שזה האור בחינת האור הגנוז. וכל אורות השכליים שמקבלין עתה, כולם נמשכים משם, כמובן בזוהר הקדוש, כמו שבאו במקום אחר. אבל גדולי הצדיקים זוכין גם עתה להשיג זה האור על ידי כל הנ"ל, שזה בחינת השמש שיתגלה לעתיד, שעל ידי זה נתרפא מצליעתו. היינו, כי כבר מבואר שהיה בעת תליה, כל מה שמתגברין יותר בשמחת המצווה, זוכין להשגת אורות הנ"ל, וכל מה שמשיגין ביותר אורות הנ"ל, כמו כן זוכין לשמחת המצווה ביותר כנ"ל. וזהו בחינת ויזרח לו השמש הנ"ל, שיעקב בגודל כוחו זכה שהאיר לו השמש בתוקפה, שהוא בחינת אור הגנוז, בחינת אורות הנ"ל, שזכה אז שיאיר לו באור נפלא שיתגלה לעתיד, עד שעל ידי זה נרפא מצליעתו, שהוא מה שנגע בכף ירחו, דהיינו ביוצאי ירחו, ובפרט בדורות האחרונים להגביר עליהם העצבות וכו' כנ"ל. כי על ידי תוקף השגת אור הנ"ל שזכה יעקב אז, שהוא בחינת ויזרח לו השמש כנ"ל, על ידי זה זכה לרפות צליעתו, שהוא לרפות יוצאי ירחו, שרפואתם על ידי השמחה שממשיך עליהם ממקור השמחה שהוא אור הנ"ל, שהוא בחינת ושמחת עולם על ראשם. כי באמת כל כוחנו וחיותנו עתה, בעומק הגלות הזה שמתגבר העצבות וכו' כנ"ל, הוא רק על ידי נקודת השמחה שממשיכין עלינו גדולי הצדיקים, בחינת יעקב, בהשגתם העצומה, שזהו בחינת ויזרח לו השמש לרפות צליעתו, מה שנגע בכף ירחו וכנ"ל. וזהו בחינת הייתו אשלה ומושכו הנ"ל, שממשיכין השמחה ממקור השמחה שיתגלה לעתיד, שאז יאיר אור הגנוז וכנ"ל. וזה בחינת מה שמובא לאל, שיתפאר שיכול לרפות הבת מלך שרפואתה על ידי שמחה וכו' וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שחזר יעקב על פחים קטנים, ואיתה שהם בחינת ניצוצות קטנים שרצה להגביה ולברר אותם גם כן. היינו כנ"ל, שעיקר השגת אור הנ"ל הוא על ידי בחינת מי ימר, על ידי שמבררים ניצוצות מחלי התמורות וכו' כנ"ל. כ"ח. גם איתה שפח מרמז על פח השמן, בחינת ויצוק שמן על ראשה, שהוא בחינת צפחת השמן לא תחסר, בחינת שמן המשחה שהיה בו ברכה, כי ממנו נמשכו כהנים ומלכים וכלי שרת, וכולו קיים לעתיד לבוא. כי כל זה בחינת שמן של נר חנוכה הנ"ל, שהיה הנס נפלא על ידי בחינה זאת, שדלק שמן מועד 8 ימים, כי היה בו בחינת ברכה הנ"ל, שבשביל זה טרח יעקב אז להמשיך על ישראל בחינת ברכת השמן הנ"ל, שהוא ברכת השכל וכו'. ואז נתקנה בו המלאך והתגרה בו, עד שיעקב בעוצם כוחו ניצחו, עד שהוכרח לברכו, דהיינו שהוא בעצמו התהפך לברכה בבחינת שמחה כנ"ל, עד שהאיר אור הנעל שהוא בחינת אור הגנוז וכו' כנ"ל. חפטט. וזה בחינת מה שהיית בקוונס, חנוכה, לכוון בכל לילה שם אקה פעמיים, אקה שעולה אמת, ולעורר בכל לילה מידה אחת מיד ג' מחילין דרחמה, עד נוצר, ששם כלול עד ונקה וכו', ושם אקה הנעל יכוון בכל לילה בצירוף מיוחד וכו', שכללותם הם שלושה אקה ביודין, בהין ובאלפין עיין שם. היינו, כי עיקר כלל הכוונה הוא להמשיך בחינת שמחת המצווה מעולם הבא לעולם הזה, שזה העיקר שנתגבר לזכור בכל לתכלית העולם הבא, שאז לא יישאר מן האדם ולא מן תאוותיו והבליו וחספו וזהבו שום דבר, כי אם נקודת המצווה שזכה לסגל בחייו. ועל כן, כשבא לעשות איזה מצווה צריך להתגבר לעשותה בשמחה עצומה עד אין סוף, כי רק זה חיותו וקיומו לנצח. ואפילו אם עשה מה שעשה, ועכשיו נעשה עמו מה שנעשה, אף על פי כן ישמח ביותר. כי אדרבה, הוא צריך לשמוח ביותר שהוא, גם הוא, בעוצם שפלותו וגריעותו זוכה לעשות מצווה, להתעטף בציצית, להניח תפילין, וליתן איזה צדקה וכו'. שזהו בחינת ששון ושמחה ישיגו בנס יגון והנחה, שחוטפין היגון והנחה ומכניסין אותו לתוך השמחה וכו' כנ"ל. וכל זה ממשיכין עתה על ידי מצוות הדלקת נר חנוכה, שהוא להמשיך קדושת השמחה של שבת לששת ימי החול, כמו שמבואר בהתורה ימי חנוכה הם ימי הודאה, עיין שם. וכל זה זוכין על ידי בחינת אמת שהוא בחינת יעקב, שהוא עצם השמחה שבלב כנ"ל. כי לפי נקודת האמת שבלב, בוודאי ראוי לו לשמוח מאוד בשעת עשיית איזה מצווה. כי האמת שבלב יודע שלא יישאר לאדם שום דבר, כי אם נקודת המצווה וכו' כנ"ל. וזה בחינת שם אקה, בחינת אקה פעמיים אקה שעולה אמת, אקה פעמים אקה שעולה אמת. כי אקה בחינת כתר, שהוא בחינת כוח המסדר והמיישב את המוחין, כמו שמבואר שם על פסוק ואהיה עמך ואברכך, ושם מקור השמחה בחינת ושמחת עולם על ראשם, ושם שורש בחינת אור השמן, בחינת שמן המשחה, שהוא בחינת כתר, בחינת נזר אלוקיו על ראשו, שממנו נמשכין כל אורות השמנים כנ"ל, שזהו בחינת אורו של משיח שנקרא על שם שנמשך בשמן המשחה. כי מחמת שהוא יזכה לזה בתכלית השלמות יותר מהכל, על כן נקרא בשם משיח, על שם שמן המשחה, והוא שמחת ישראל שמאיר בהיעלם בישראל גם עתה על ידי גדולי הצדיקים, להכניס בנו נקודת האמת שנזכה לשמוח בעשיית המצוות גם עתה בעומק הגלות, שרק זהו קיומנו וחיותנו כנ"ל, ומשם ממשיכין אור נר שמן של חנוכה שנעשה על ידי הכהן הגדול שנמשך בשמן המשחה. סוגריים, כי אף על פי שאז בימי בית שני כבר נגנז שמן המשחה, אף על פי כן כל קדושת הכהן הגדול נמשך משם, מאהרון הכהן הראש שנמשך על ידי זה שקיבל קדושתו לדורות וכו'. וזה שמבקשים שלך אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני אל אר קודשך ואל משכנותיך, שהוא הבית המקדש, שהוא בחינת התשעה החלין הנ"ל. ואבוא אל מזבח אלוקים אל כל שמחת גילי, שיזכה לשמחה. וכל זה על ידי שלך אורך ועמיתך, שהוא אור האמת, שהוא אורו של משיח, כמו שפרשו חכמנו ז"ל על פסוק זה, שזהו בחינת אור שמן של חנוכה, שעיקרו להאיר נקודת האמת שבלב עד שיזכה להמשיך קדושת הבית המקדש, קדושת התשעה החלין, ששם מקור השמחה, בחינת ואבוא אל מזבח אלוקים אל כל שמחת גילי וכנ"ל, ועודך בחינת תודעה וכנ"ל. ושם אקה הנ"ל בשלושה צירופים שכולם עולים בגימטריה חותם כידוע בכתבים, היינו בחינת חותם של השמן של חנוכה שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. ועיקר החותם הוא אמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כי אמת בחינת אקה פעמים אקה כנל. כי אקה בחינת כתר, בחינת המסדר והמיישב, בחינת הפריסה והמעכב כנל. שזהו בחינת חותם, שחותם באדמו יכין ומעכבם, שימתינו עד שיתיישבו, שעל ידי זה די כעיקר השגת המוחין. ועיקר כלל כל ההשגות הוא אמת, כמובן בכמה מקומות, שעיקר החוכמה הוא אמת, וכמו שכתבו גם כל חכמי המחקרים, שעיקר החוכמה הוא אמת, בפרט בהשגת אלוקות. ועיקר כלל ההשגה של כל אחד הוא בתחינת תכלית הידיעה שלא נדע, רק להמשיך על עצמו אמונה שהיא בחינת אמת על ידי שרואין השגת הצדיקים, שעל ידי זה נתחזק האמת והאמונה בלב כל אחד מישראל, מי שמשים ליבו אל דבריהם באמת. נמצא שעיקר האור בחינת שמן המנורה שבו נעשה הנר של נס של חנוכה נמשך על ידי בחינת החותם שהוא מעכב וכולי כנל, ועל כן היה הנס על ידי שהיה חתום בחותמו של כהן גדול וכנל. וזה בחינת אקה שהוא בחינת אנא זמי למוה, כמו שמובא בתורה קרא את יהושע. היינו שזה בחינת השמחה שבלב של סוף כל סוף אנא זמי למוה, שבוודאי יתאווה ממני איזה הוויה. כי כל ההתאוות של האדם עתה בזה העולם הכל הבל וריק, אפילו בחייו כידוע לכל. מכל שכן שמוכרח למות ולשוב לאפר ויתבלה הכל, ועל כן אין זה שום הוויה כלל, רק אנא זמי למוה, שבוודאי אני מוכן ומזומן שיהיה ממני איזה הוויה לעתיד לנצח. כי בוודאי יישאר ממני אז מה שישאר. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש זה על עניין זה לעניין התחזקות בשמחה. וכל ההשערה הוא נקודת המצוות כנל. וזה בחינת אקה אנא זמי למוה, שזה עיקר השמחה כנל. וזה בחינת מה אנו, מה חיינו וכו', כי הכל הבל לבד וכו'. היינו כנל שאין לאדם שום הוויה כלל, רק מה שישאר ממנו נקודת התורה והמצוות וכנל. ועל כן אומרים תכף אחר כך אשרנו וכו' וכנל, כי הכל הבל ואין הוויה בעולם כי אם אשרנו וכו'. דהיינו שמחת קדושת ישראל שמייחדין שמו ידבח בכל יום, שזה בחינת שמחת המצוות, כי כל מצוותיך אמונה וכנל. וזה בחינת מה שצריכים לכוון בכל לילה בצירוף אחר כמו שהיית בכוונות. כל זה לתקן ולברר בחינת החלי התמורות שמתגברים בכל פעם בשקרים וחליפין ותמורות שונות, שהם הרעיונים רעים והבלבולים, שכולם בחינת שינויים וחילופים ותמורות. ועל כן צריכים לתקן בכל פעם על ידי שם אקה פעמים אקה בצירוף מיוחד, וכל צירוף עולה אמת כמו שמבואר שם. כי כפי התגברות השינויים של התמורות שלהם, כן צריכים להתגבר ולברוח מהם על ידי שהמשיך על עצמו אמיתת האמת, על ידי עצות טובות שיש בהם כמה שינויים לטובה וכו'. לפעמים על ידי תורה מצוות, לפעמים על ידי תפילה, לפעמים על ידי שיחה וכו', שכל זה נמשך מבחינת צירופים שונים שהם שם אקה הנעל שהוא בחינת אמת כנעל. כי צריכים להפוך הכל לטובה שזהו בחינת ששון ושמחה ישיגו הנעל. וכפי התגברות העצבות שחלי התמורות, כן צריכים להפוך הכל לששון ושמחה, שזהו בחינת עוונות נתהפכין לזכויות, בחינת ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו כנל. ועל כן בכל יום ממשיכים צירופים מיוחדים של שם אקש ובחינת אמת, כפי התיקון והבירור שצריכים לברר משינוי התמורות וכנל. כי האמת הוא אחד, אבל מצד המקבלים יש בו כמה שינויים לטובה כפי הבירור שצריכים, שהעיקר על ידי האמת שמבטל כל השקרים והשינויים הנמשכים מהחלי התמורות. ועל כן הדלקת נר חנוכה שהוא בחינת אור האמת צריך לכוון צירוף מיוחד בכל יום של שם אקה פעמים אקה שהוא עולה אמת כנל. וזה בחינת מה שצריכים לכוון להמשיך לשר מחילן דרחמה, שהם כל רחום וחנון. כי על ידי אלו ה-13 מידות של רחמים, העוונות מתהפכין לזכויות שהן בחינת ששון ושמחה, שזהו בחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. שזה בחינת הנסל חנוכה שהצדיקים, בגודל כוחם, מהפכים הכל לטובה לששון ושמחה, עד שכל אחד יכול להמשיך על עצמו אור השמחה הזאת, שזהו בחינת הדלקת נר חנוכה וכנ"ל. למד. וזה בחינת מה שמצוות הדלקת נר חנוכה היא מעט יציאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק. כי עיקר העצבות שעיקר גלות השכינה נמשך מבחינת פגימת הלבנה. כי המאורות הם בחינת שמחה כנ"ל. ובתחילה היו שניהם גדולים, ועל ידי קטרוג הירח נתמעתה, שזהו בחינת יהי מאורות חסר. ומזה החסרון הוא העניקת העצבות בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל מאורות חסר, דה למד יוד למד יוד תף, שמשם כל ההללה והעצבות והמרה שחורה שהוא בחינת חושך. וישראל עם קדוש עוסקים בזה בעבודתם למלות פגימת הלבנה כידוע, שהעיקר על ידי עשיית המצוות בשמחה. כי די כעל ידי שמחת המצווה מתקנים פגימת הלבנה שהיא בחינת עצבות כנ"ל. ועל כן קידוש הלבנה נוהגין ישראל לקדשה בשמחה רבה, וכמו שכתוב בשולחן ערוך, שנוהגין לעשות ריקודין ומחולות בשעת קידוש לבנה, וכמו שמזכירין בברכת הקידוש ששימו שמחין לעשות וכו'. כי הקידוש לבנה הוא תיקון ומילוי פגימת הלבנה, וכמו שאומרים אז למלות פגימת הלבנה וכו'. ועל כן מקדשין אותה בשמחה, כי עיקר תיקון מילוי פגימת הלבנה הוא על ידי שמחה כנ"ל. ועל כן ישראל מונין ללבנה דייקה, שהיא בחינת מאור הקטן. כי בשבח ישראל נאמר כי אתם ממעט מכל העמים, ודרשו רבותינו ז"ל שאתם ממעיטין עצמכם כשאני משפיע לכם טובה, שזהו בחינת שבח הצדיקים הגדולים שנקרא כל אחד קטן כמו הלבנה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, צדיקים יקראו על שמך, יעקב הקטן, דוד הקטן וכו'. כי עיקר שלמות השמחה משיגין הצדיקים, והם ממשיכין השמחה עלינו. וכל שמחתם של הצדיקים הוא על ידי קטנות ושפלות וענווה דייקה, בבחינת ויאספו ענבים בהשם שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. כי העקום והרשעים הכרוכים אחר העולם הזה כל שמחתה נראה כעל ידי גאווה וגדלות. דהיינו, כשמשיגין איזה עשירות או כבוד וגדולה הם מתנשאים בעצמם ושמחים בזה. ועל כן באמת אין שמחתם שמחה כלל, כי שמחתם מעורבבת תמיד בבחינת לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. כי באמת בעסקי העולם הזה אין שום שמחה כלל. ועל כן נקרא כל שמחתם שחוק הכסיל, שהיא עצבות ומרה שחורה כמו שהיית בזוהר ומובא בתורה הציבית הצדק. כי אחרית שמחה תוגה. כי מאחר שכל שמחתו הוא תאוות עולם הזה שמתגאה באושרו וכיוצא, בוודאי אין זה שמחה כלל. כי זה ידוע לכל שאין שום אדם ממלא תאוותו באושרו. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, וכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר, בפרט שעל פי רוב מתנהג בגדולות עד שאתה חסר לו יותר באמת מבתחילה לפי הנהגתו אתה. וכן בכל התאוות, בפרט שמוכרח למות ולא במותו ייקח הכל. וכן כל מה שיש לו גדולה וכבוד יותר הוא מתגאה בעצמו עד שחסר לו כל הכבוד וההתנשאות של כל העולם, ומתקנא באחרים שיש לו גדולה וכבוד וכו', כידוע כל זה. ועל כן על ידי גדלות וגאווה אין שום שמחה כלל, רק שנדמה שהם שמחים. אבל באמת כל שמחתם נהפכת ליגון בבחינת ואחרית שמחת תוגה וכנ"ל. אבל שמחת הצדיקים שהיא שמחת ישראל היא על ידי הקטנות דייקה, שהם קטנים בעיניהם כל כך שכל מה שמקבלים מהשם מטבח הם שמחים בו. ואפילו כשיש להם איסורים ועניות חס ושלום הם שמחים באיסורים. מכל שכן כשמשפיע להם איזה טובה הם מקבלים בשמחה ומודין להשם מטבח בין בטיבו בין בערכו חס ושלום. כמו שכתוב בהשם מעלה לדבר באלוקים מעלה לדבר. ואין המתגאים להתאבות בכל פעם יותר, רק הם שמחים בחלקם כי יודעים שגם זה המעט הוא חסד חינם מאיתו ידבח. וכל שמחתם היא שמחה נצחית שממשיכין על עצמם שמחת המצוות, שהיא שמחה אמיתית הקיימת לנצח. וכל מה שהם קטנים בעיניהם יותר ויודעים שפלותם ביותר, כמה וכמה פגמו וכו', הם מתגברים על ידי זה יותר לשמוח בשמחת המצווה, על שאף על פי כן הוא זוכה לעשות מצווה שזו בחינת אסון ושמחה השיגו ונסו יגון והנחה הנ"ל, וכמבואר מזה לאל במקום אחר. ועל כן, כשניחם השם ידבח את הלבנה מפגימתה, אמר לה, צדיקים יקראו על שמך, יעקב וכו', כי כל נחמתה היא שמחה שהיא תיקון פגימת הלבנה. על כן אמר לה שצדיקים יקראו קטנים על שמך, שעל ידי זה כל שמחתם על ידי קטנות ושפלות, שזאת השמחה קיימת לנצח, בחינת שמחת המצווה, שזהו עיקר תיקון פגימת הלבנה כנ"ל. וזהו בחינת מה שניתן ללבנה את הכוכבים להפיס דעתה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, שהם הצדיקים המצדיקים את הרבים, שהם מצדיקים ומזכים את הרבים שמכניסים בהם שמחה, שזה עיקר התיקון על ידי שמוצאים בהם נקודות טובות של המצוות בכל אחד ואחד, אפילו בהגרוע שבגרועים, וכמבואר בדברנו בזה הרבה, וכמו שמבואר על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכו', שזה בחינת הזמרה אל אלוקי ועודי וכו', שזהו בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים, שהם בחינת נקודות המאירים ומסמכים לב ישראל, שהם מפייסים דעתה של הלבנה על פגימתה, שהיא בחינת עצבות ומרה שחורה. כי על ידי בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים, נתמלא אורה, כי הם מסמכים נפשות ישראל, שזה עיקר תיקון פגימתה כנ"ל. וזה בחינת מה שהדלקת נר חנוכה, שהיא בחינת המשכת שמחת המצוות כנ"ל, ומעט יציאת הכוכבים. בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים, שהם הצדיקים המסמכים לב ישראל על ידי נקודת המצוות כנ"ל, עד שתכלה רגל מן השוק, שזה עיקר התיקון הנעשה על ידי שמחת המצווה, שהיא להעלות הרגלין שמשם עיקר יניקת הסטרא אחרא, שהיא בחינת עצבות כנ"ל. כי על ידי שמחת המצווה מעלין המלכות וכו', עד שהמצווה הולכת לעורר כל העולמות לעבודת השם ידבח. וזה בחינת עליית הרגלין שמעלין הרגלין מיניקת הסטרא אחרא, עד שילכו בכל העולמות לעוררם לשם ידבח. וזה בחינת עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא מקום אחיזת החיצוניים, להעלות הרגלין משם, על ידי הדלקת נר חנוכה, שהוא בחינת שמחת המצווה שזוכין על ידי מצדיקי הרבים ככוכבים וכנ"ל. למד א', וזה שהשיב דוד למיכל, כשאמרה לו, מה נכבד היום, מלך ישראל וכו', על שביזה עצמו והקטין עצמו כל כך, כשהעלה אהרון שהיה מפזז ומחרקר בשמחה עצומה. והשיב לה, לפני השם אשר בחר בי מאביך וכו', ונקולותי עוד מזאת וכו'. היינו, שהשיב לה שעד רבה, זהו כל תוקף שמחתי מחמת שאני קטן בעיניי באמת כל כך, שעל ידי זה דייקה בחר בי השם מאביך להיות מלך, ונתקיימה מלכותי, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, אין ממנין פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה מאחריו, שאם תזוח דעתו עליו וכו'. ובשביל זה לא נתקיימה מלכות של שאול, שלא היה בו שום דופי וכו'. כי עיקר עליית המלכות לקדושה הוא על ידי שמחה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועיקר השמחה היא על ידי ענווה וקטנות דייקה, שהיא להיות קטן בעיניו באמת. כמו דוד שאמר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם וכו'. ובזה בעצמו היה משמח את עצמו, שאף על פי כן גמל השם יתברך עמו חסדים כאלה. וכן הוא בכל אדם לפי מדרגתו. ועל כן השיב לה כראוי, כי זה עיקר שמחתי, מה שאני מבזה עצמי ומקטין עצמי כל כך בשביל לשמוח בשמחת אהרון עם הלוחות, שהם כלל התורה, כלל שמחת ישראל. כי אני שמח לפני השם אשר בחר בי למלך מאביך על ידי זה דייקה. ונקולותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי וכו', כי אני בעיניי נקל ונבזה עוד יותר מזה. וזה דייקה הוא תוקף שמחתי, שאף על פי כן אני זוכה עם ישראל להעלות אהרון למקומו. וכן הוא בכל אחד מישראל, שאדרבה, כל מה שרוצים להרחיקו משמחה מחמת שפלותו ופגמיו המרובים, צריך להתחזק, להיות שמח בכל כוחו על ידי זה דייקה, ולהפוך היגון והנחה לשמחה. כי אף על פי כן אני מלובש פציצית ואומר קריאת שמע בכל יום וכיוצא בשערי נקודות המצוות וכנ"ל. שזהו בחינת מילוי פגימת הלבנה, שהוא בחינת מלכות דוד שתתקיים לנצח על ידי זה כנ"ל. ועל כן אומרים בשמחה, בשעת קידוש הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. כי עיקר החיות והקיום לנצח הוא בבחינת שמחה שיזכה כל אחד על ידי התקרבותו לצדיקים, שמרימים נקודות המצוות של כל אחד למקומו, בבחינת תודייני אורח חיים סוב השמחות את פניך וכו'. שעיקר חיי העולם הבא הוא בבחינת שמחה, שזהו בבחינת דוד מלך ישראל חי וקיים. כי דוד הוא בחינת כלל שמחת ישראל, כי הוא בחינת בדחה דמלכה, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי זכה לעשרה מיני נגינה שהם כלל השמחה. ועל כן מזכירין זאת בשעת קידוש הלבנה, וצועקין בשמחה גדולה דוד מלך ישראל חי וקיים. כי עיקר תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי שמחה שהיא בחינת דוד, שזכה למלכות קדושה על ידי זה לנצח כנ"ל. ועל כן באמת אמרו אבותינו ז"ל, אלמה ללא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים, אלא פעם אחת בחודש דיים. וכמו שאומרים זאת בברכת קידוש הלבנה בשמחה. כי זה עיקר קדושת זכות ישראל, שזוכין בזה העולם הקלה והנפסד לשמוח בשמחת האמונה הקדושה, שזהו בחינת קידוש הלבנה, שהוא מילוי הלבנה מפגימתה על ידי זה כנ"ל. ועל כן בוודאי, אלמה ללא זכינו בזה העולם אלא להקביל פני אבינו שבשמיים פעם אחת בחודש על ידי קידוש הלבנה דיינו. כי כל זכיותנו וחיותנו הוא שמחת המצווה, שזהו בחינת קידוש הלבנה וכנ"ל. מכל שכן וכל שן שאנו עושים כמה מצוות בכל יום ומייחדים שמו יתברך פעמיים בכל יום. ל"ב. וזה וישב יעקב בארץ מגורי אביו וכו', אלה תולדות יעקב יוסף. ודרשו רבותינו ז"ל במדרש רבה, מגורי אביו לשון גרים, שהיה יעקב מגייר גרים. והיית בדבריו ז"ל בסימן רכ"ח, שזהו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כי זה שעוסק לגייר גרים, בהכרח שיהיו לו איסורים במחלוקת וכו'. וכן הוא בכל אדם שאלו הגרים ובעלי תשובה רוצים לשוב אל השם על ידי הצדיק, בהכרח שיהיה עליהם גם כן כמה מיני מחלוקת ואיסורים והתגרות וכו' בכל פעם. כי אי אפשר להתקרב באמת להשם יתברך, כי אם על ידי זה כמבואר בדברינו הרבה בזה, וכמו שמבואר בסימן ע"ב, שהוא להתחזק בכל פעם כנגד העץ הרע וכו', לעיין שם. ועל כן, על כל אחד ואחד מישראל הרוצה לשוב אל השם יתברך, נאמר, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו וכו'. והתיקון לכל זה הוא בחינת יוסף בעצמו, בחינת אלה תולדות יעקב יוסף. ופרש רש"י, הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי טמא, אנה יכנוס כל הפשתן הזה. היה פיקח אחד השיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף כל הפשתן, כך וכו'. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף הכל. כי יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה תמה וכו'. מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף וכו', ניצוץ אחד וכו'. וכן פרש רש"י בפסוק ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר שלחני וכו'. ופרש רש"י משנולד שטנו של עשיו, אש בלא להבה אינו שולט. היינו, כי יוסף הוא בחינת הצדיק האמת שיכול לשמח את לב כל אחד מישראל ולהפוך היגון והנחה לשמחה, שעל ידי זה מלהיב את לב ישראל להשם מטבח. וכמו שמבואר בסימן ט' בליקוט את עניינה, כי הצדיק הוא בחינת איש אשר רוח בו, שמנשב האפוריות שהיא בחינת עצבות מלב איש הישראלי, כדי שיוכל להתלב להשם יתברך, אין שם. וזה בחינת יוסף, שנאמר בו הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. כי יוסף הוא בחינת הצדיק שיכול לרד לתוך כל החלי התמורות ולהוציא כל הנפשות משם כל אחד ואחד מעומק נפילתו, כל מי שרוצה להתאחז בו. כי בוודאי מי שאינו רוצה כלל מכל שכן כשחולק וכו', בוודאי אי אפשר לעזור לו. ועליו נאמר באוזני כסיל, אל תדבר כי יבוז לשכל מלך. אבל כל מי שחס על נפשו עדיין לחפץ בחיים, אף על פי שנפל כמו שנפל, יכול הצדיק בחינת יוסף להוציאו משם. כי יוסף ירד לכל החלי התמורות, בבחינת לעבד נמכר יוסף. עבדות בחינת עצבות כמובן במקום אחר, שנמשך מזוהמת הנחש, שהוא בחינת חם, שממנו יצא מצרים, שנתקלל עבד עבדים יהיה וכו', כמובן. ויוסף עבר בכל זה, והיה לו ניסיונות עצומים בתאווה הזאת שנמשך מעצבות, והיה בבית האסורים כמה שנים, ועל ידי זה עבר בכל בחינות החלי התמורות ויצא מהם בשלום, אף גם זכה לתוספות קדושה עצומה על ידי זה, שלא בחינת יוסף, בחינת ישמע חכם ויוסף לקח. ועל כן יש לו כוח להפוך הכל לטובה, להפוך היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת מה שנתנבאה רחל כאשר נולד יוסף, ואמרה אסף אלוקים את חרפתי. כי על ידי בחינת יוסף הצדיק, שיכול לעבור בכל החלי התמורות ולצאת משם בשלום, על ידי זה התבטלו כל החרפות הבאים משם. ואחר כך קראה שמו יוסף למור, יוסף השם לי בן אחר. היינו, שאמרה שלא די שעל ידו התבטלו החרפות בחינת אסף אלוקים את חרפתי, אף גם יהיה לו כוח להפוך החרפות לכבוד, להפוך היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת יוסף השם לי בן אחר, בחינת מעשים טובים המסמכין את הלב, בחינת בן חכם ישמח אב. כי עיקר תולדותיהן של צדיקים הם מעשים טובים. היינו, שדי כעל ידי החרפות וכו' ליוסף בן אחר שהוא הולדה דקדושה להוסיף להוליד על ידי זה די כשמחה וטוב, בבחינת התהפכות היגון והנחה לשמחה, שכל זה בחינת יוסף, כמו שכתוב, למחיה של אחני אלוקים לפניכם וכו'. וכמו שכתוב, ואתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. והיית בספרים על זה, אשריכם בעלי תשובה, כי למחיה של אחם אלוקים וכו'. ולתאר המקומות אשר נפוצו שם, לקרב ניצוצי קדושה למקומם וכו'. שכל זה בחינת ירידת תכלית העלייה, בחינת הנ"ל, שנתהפך הכל לטוב, לששון ושמחה וכנ"ל. ועל כן די כבחינת יוסף יכול להלהיב את הלב להשם מטבח, ועל ידי זה ישרוף את כל בחינת אלופי עשיו, ויהפוך הכל לשמחה ולטובה. וזהו וישב יעקב, וישב דייקה, בחינת כוח המסדר והמיישב, שזכה יעקב, בחינת השכל הקדוש שרודף תמיד להשיג אור האינסוף כנ"ל. כי השכל נקרא יעקב, כמו שמבואר כמה פעמים. וזהו וישב יעקב, שזכה לבחינת המסדר והמיישב. וזהו בארץ מגורי אביו, על ידי שהיה מגייר גרים, שזו בחינת מיימר הנ"ל, שיכול לרד להיכלי התמורות, אך בכל פעם מתגרים בו ומנלווים אליו מאוד מאוד, ואין מניחין אותו לשב בשלווה כלל. והתיקון לזה הוא, אלה תולדות יעקב יוסף, שהצדיק בחינת יעקב, בחינת השכל הקדוש, מוליד בקדושתו בחינת יוסף, שהוא בחינת תוספת קדושה בכל פעם. כי אינו נופל לזקנה דסתרחה בשום אופן, רק הוא מוסיף קדושה ודעת בכל פעם, עד שיכול להפוך כל היגון להנחה לשמחה, בבחינת ויספו ענבים בהשם שמחה. ועל ידי זה נעשה בחינת בית יוסף לאהבה, שמלהיב אש הקדושה של יעקב, כי הוא איש אשר רוח אלוקים בו, שמנשב האפרוריות מכל אחד מישראל כנ"ל. ועל ידי זה ניצוץ אחד יוסף מבחינת יוסף, ששורף את כל אלופי עשיו, שהם כלל כל המניות והסטרין אוכרנין, שמהם כל העצבות והחלישות הדעת וההתגרות וכו', שמתגרים בכל אחד ואחד. כי על ידי ניצוץ אחד של אור האמת שמכניס בלב איש הישראלי, עד שמלהיב את ליבו להשם יתברך, על ידי זה מחלה ושורף את כל המונים וכו'. למד ג' וזהו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, זקונים לשון רבים, כי הוא עוסק תמיד להגביר בכל פעם הזקנה דקדושה לבחינת הזקנה דסיטרא אחרא. כי יש זקן דסיטרא אחרא, שיזכו תמיד להפיל את האדם לידי זקנה, דהיינו להחליש את דעתו כאילו הוא זקן במעשיו. שעל זה הזהיר האדמו"ר ז"ל, וכן שמענו מכמה צדיקים שאסור להיות זקן וכו'. והכנעתו על ידי זקן דקדושה, שהוא בחינת זקן ויושב בישיבה האמיתי. בחינת זקן זה קנה חוכמה, שהוא בחינת יוסף, שהוא מוסיף קדושה וחיות בכל פעם, וכמבואר מזה בדברנו הרבה. וזהו בחינת כי בן זקונים הוא לו, לשון רבים, שבכל פעם מוסיף זקנה דקדושה על זקנה דקדושה, שהוא בחינת יראת השם תוסיף ימים, להכניע ולבטל בחינת זקנה דסיטרא אחרא. שעל זה התפלל דוד, אל תשליכני לעת זקנה וכו'. כי צריכים להתחדש בכל פעם מחדש בבחינת וקובע השם יחליפו כוח, שזה עיקר בחינת זקנה דקדושה, שזו בחינת יוסף הצדיק שנקרא על שם זה יוסף, על שם שהוא מוסיף קדושה ודעת, שהוא עיקר החיות בכל פעם וכנ"ל. ל"ד ודע כי מובן בכתבים שיעקב ויוסף יחד עולים 13 פעמים שם הוויה ברוך. וכבר הובא לאל באות כ"ט שכוונות חנוכה הם להמשיך 13 תיקוני דיקנה שהם בחינת 13 מידות של רחמים, ושצריך לכוון בשמונת ימי חנוכה בכל לילה שם אקה פעמים אקה שעולה אמת. ועיקר שורש השלושה ייחודים שעולים נר עיקרם הוא ייחוד העליון שהוא הוויה אקה, העין בפרי עץ חיים בכוונות חנוכה, ותבין כל זה. רק זה שכתבנו כאן מעניין יעקב ויוסף שעולים 13 פעמים שם הוויה, זה אינו מבואר שם בכוונות חנוכה כי אם במקום אחר. ועל פי דברינו הנ"ל לעובדה ולעצות טובות מבואר הכל הנכון. כי זה ידוע שעיקר ויסוד כל השמות הוא שם הוויה ברוך הוא, ובחינת שם העצם, בחינת ואמת השם לעולם. וכל הייחודים שעוסקים הצדיקים וכל ישראל לייחד השמות על ידי מצוות ומעשים טובים, הכל הוא כפי הבירור שמבררים ניצוצות הקדושים מעמקי הקליפות, שזהו בחינת מה שמבואר בהתורה הזאת אמצעית הדעלמא, שזהו בחינת מיימר וכו' וכנ"ל. והעיקר, על ידי שמחזקים עצמם באמת ובאמונה בהשם יתברך ובתורתו וצדיקיו האמיתיים, שמודיעים לנו עוצם נוראות נפלאות קדושת כל מצווה ומצווה, אשר הם חיינו וכל קיומנו לנצח. עד שזוכים לעשות המצווה בשמחה, שעל ידי זה עיקר עליית השכינה, בחינת מלכות מן הגלות, עד שעולה בכל העליות הנ"ל, עד שנעשין בחינת תשעה יחלין הנ"ל דלא מתייבקין ולא מתיידעין וכו'. שמשם שורש כל הייחודים בכל השגת אלוקות של צדיקי אמת, כמובן למשכיל בספרי אמת. והעיקר הוא נקודת האמת כנ"ל, שזו בחינת אקה פעמים אקה שעולה אמת שצריכין לכוון בכל לילה וכו'. אבל זה מובן שם שלהמשיך האמת הזה אי אפשר כי אם על ידי שם העצם, שהוא שם הוויה ברוך הוא שצריכים לאחדו עם שם עקב וכו' כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי צדיקי אמת שהם בחינת יעקב ויוסף, שמאירים האמת בלב כל אחד מישראל, על ידי שמנשבין ומנפחין האפוריות שהיא העצבות מלב איש הישראלי, עד שהלב בוער להשם יתברך במידה כראוי. ושורש זה האש הקדושה הוא בחינת יעקב, בחינת בית יעקב לאש. אבל עיקר התלהבות האש כראוי הוא על ידי בחינת יוסף, בחינת בית יוסף לאהבה וכו'. ועל ידי זה בוער האש כראוי להשם יתברך בבחינת רשפי הרשפי אש שלהבת כה. עד אשר מים רבים שמסיטרא אחרא מתגרים להגביר העצבות והמניעות, לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. אשר אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, שירצה להסית ולהדיח אחד מישראל מן האמת על ידי הון ביתו, על ידי השירותו הגדולה, ששם עיקר אחיזת העצבות והדאגות בבחינת ביצבון תוכלנה, בבחינת מרבה נכסים מרבה דאגה, בוז יבוזו לו, כי כבר זכה לטעום נעימת האמת על ידי הצדיקי אמת שהם בבחינת יעקב ויוסף וכנ"ל. וכל זה מרומז בשמונת ימי חנוכה, שצריכים להדליק בכל לילה נר חנוכה להמשיך האש והלהבה דקדושה מבחינת יעקב ויוסף. כי יעקב התחיל לעסוק בזה, להמשיך השמן משחת קודש, על ידי בחינת ויצוק שמן על ראשה וכו' וכנ"ל. ויוסף הוא בחינת משיח בן יוסף, שהוא עוסק בזה ביותר, לרד לתוך כל עמקי עמקי הקליפות שמכלי התמורות, לברר הקדושה משם, עד שיזכה לבחינת התשעה הרחלין ששם שורש השמן כנ"ל. ועל כן יעקב ויוסף הם עולים 13 פעמים שם הוויה, שהוא עיקר כוח הרחמים הגדולים של 13 תיקוני דיקנה. כי שם הוויה עצם הרחמים, בחינת השם השם כל החום וחנון וכו'. אך עיקר המשכתם עלינו על ידי צדיקי אמת שהם בחינת יעקב ויוסף, שעולים 13 פעמים הוויה ברוך הוא כנ"ל. והם מאירים האמת בישראל, שהוא בחינת עקה פעמים עקה, שצריכים לכוון בכל לילה שעולה אמת כנ"ל. ומבואר שם בכוונות חנוכה שבכל לילה יכוון עקה אחד ומידה אחת מ-13 תיקוני דיקנה הנ"ל, עד לילה השמיני שהוא בחינת נוצר, שהוא אחר תיקון ואמת. ואז במידה השמינית נכללים שאר התיקונים עד ונקה וגומר עיין שם. ולפי דרכנו הנ"ל יבוא הכל על נכון בעזר השם מטבח. כי עצם האמת הוא בחינת יעקב, בחינת ייתן אמת ליעקב, ויעקב עולה 7 פעמים הוויה כמובן, שזו בחינת 7 תיקוני דיקנה עד ואמת, שהוא תיקון השביעי, שהוא עיקר בחינת יעקב שעולה 7 פעמים הוויה, שהם בחינת 7 תיקונים התיקון השביעי שהוא באמת כנ"ל. ואחר כך תיקון השמיני נוצר הוא בחינת יוסף המלהיב האמת וכו' כנ"ל. ועל כן תכף שמגיעים בלילה השמיני לתיקון של יוסף, שהוא התלהבות האמת, נכללים בו שאר כל התיקונים עד ונקה, ואין צריכים עוד להדליק נר חנוכה יותר. כי עיקר עסקנו בהדלקת נר חנוכה היה להמשיך אור האמת של יעקב עד שיגיע לבחינת יוסף שהוא מלהיב האמת, ואז אין צריכים וגם אי אפשר להדליק יותר בהתגליה, רק שערי התיקונים נכללים בו כנ"ל. למדה כי יוסף הוא בחינת משיח שהוא יגמור הגאולה שהיא בחינת אמת, כמו שכתוב שלח רוחה ועמיתך. אבל גמר הגאולה שהוא גמר התגלות האמת אי אפשר עתה להעיר בהתגליה, כמובן בכל דברי רבותינו ז"ל, כי ליבה לפומה לה גלי. וגם שלא יתלהב האור יותר מדי, שזהו בחינת פן ירסו כמבואר, על איש אשר רכב על סוסי אש בסערה, וכמבואר בזאת התורה אמצעות הבניין כוח המסדר והמיישב וכו' וכנ"ל. ועל כן, כשמגיעים בלילה השמיני להתחלת התיקון של יוסף, שעולה 6 פעמים שם הוויה ברוך הוא, וממשיכים שם אחד בלילה השמיני, אחר שכבר נמשכו כל 7 פעמים הוויה שעולה יעקב, ב7 לילות הראשונים, שהם 7 תיקוני דיקנה עד ואמת, אזי אי אפשר להאריך יותר כנ"ל. רק שאר תיקוני דיקנה שהם בחינת שמות הוויה ועקה כלולים שם בהיעלם, כי אי אפשר לגלות ולהעיר עתה יותר כנ"ל. למדבר כי כל חיותנו וקיומנו על ידי עוצם הרחמים הגדולים שממשיכים הצדיקי אמת עלינו, שנמשכים על ידי 13 מידות של רחמים שהם בחינת 13 תיקוני דיקנה, שעל ידי זה הם מרחמים עלינו ומאירים בליבנו נקודת האמת בלב כל אחד ואחד בכל מקום שהוא, באופן שהוא גם הוא יוכל להתעורר ולהתלהב להשם מטבח ברשפה של עבד קו וכו'. עד שגם הוא ישמח נפשו כנ"ל, שעל ידי זה עיקר עלייתו וכו'. שכל זה הוא בחינת חנוכה כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. המשך ההלכה מאות למד זין בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 3 בעזרת השם.